Haber sal sevgilinin, hemen gelirim. Bizim kavuşmamız bize bağlıdır. Of. Karlı dağlar aşar seni bulurum. Her yokuşun sonunu düze bağladın. Karlı dağlar aşar seni bulurum. Her yokuşun sonunu düze bağladın. Şu sıra dağlarımı kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaradan. Bir gün yolum geçer ise buradan, bizim kavuşmamız bize bağladın. Bir gün yolum geçer ise buradan, bizim kavuşmamız bize bağladın. Her an seni kasren etinle anarım. Yağan kardan esen yelden sorarım. Tez gel diye çağırıyor cananım, bizim kavuşmamız bize bağladın. Tez gel diye çağırıyor cananım, bizim kavuşmamız bize bağladın. Sen gidel göz yanaşımı tutamam, zehir olsun lokman alar yutamam. Ben bu derdi başkasına satamam, bu derdin çaresini sana bağladın. Ben bu derdi başkasına satamam, bu derdin çaresini sana bağladın. Güvenme sevdiğinin dünya haline, her bakarın sonunu güze bağladır. Yıllardır hasretle ağlar gezerim, hayatım verdiğinin söze bağladın. Yıllardır hasretle ağlar gezerim, hayatım verdiğim söze bağladım.